kierownicą, ciepło wita właściciela. W miejskiej dżungli idealnie radzi sobie Kia Carens z asystentem parkowania równoległego. Chwila, a promocje? Tylko teraz Kia Ceed oraz Kia Carens z rabatem 2500 zł. Kredyt lub leasing do wyboru. Wyjątkowa oferta. Umów się na jazdę testową. Szczegóły na www.kia.com. Ha! Kochanie, mieliśmy w spokoju przeżyć te święta. Tak, tak. Po to kupiliśmy drugi telewizor. Ale odkąd mamy Multiroom, przeżywam podwójnie. Ty też wybierz Smart Dom na gwiazdkę. Teraz telewizor LG Smart TV 42 cale Full HD i Multiroom HD za 0 zł na start. A do tego telewizja za połowę ceny przez całą umowę. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu. Smart Dom. Oszczędzanie przez dodawanie. Proszę Państwa, szalone weekendy w Carrefour wystartowały. Tysiące zawodników ruszyły na okazyjne zakupy. Jak oni szaleją, jak kupują. I szkoda, że Państwo tego nie widzą. Jak oni płacą do 20% taniej za wszystkie zabawki. W hipermarketach Carrefour już dzisiaj do niedzieli 23 listopada szalony weekend. Wszystkie zabawki do 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-kuponie na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Tylko teraz szalone dni w Orange. Samsung Galaxy S4 taniej aż o 1000 zł. A dodatkowo dla przenoszących numer do Orange 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się. Szalone dni wyłącznie na orange.pl. Tylko do jutra, do końca dnia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 listopada, minęła 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Finał długiego liczenia z przeszkodami jest wynik i ostra reakcja szefa PiSu. Jarosław Kaczyński mówi, że nie uznaje tych wyników wyborów. Gęsta mgła na lotnisku Chopina w Warszawie, są utrudnienia, kilka lotów już odwołano. Nie będę dożywotnim prezydentem, zapewnia Władimir Putin, ale startu w wyborach za 4 lata nie wyklucza. Wyniki wyborów ogłoszone przez PKW uważamy za nieprawdziwe, mówi Jarosław Kaczyński. Prezes PiSu stwierdza, że zgoda na taki stan rzeczy byłaby, i tu cytat, popchnięciem Polski na wschód. Przeciwko chaosowi wokół wyborów Prawo i Sprawiedliwość 13 grudnia planuje zorganizować demonstrację. Tydzień po głosowaniu już wiadomo, najwyższy wynik procentowy notuje Prawo i Sprawiedliwość, ale to PO dostaje najwięcej mandatów w sejmikach, 179, PiS 171, PSL 157, a SLD 28. Liczenie głosów trwało 6 dni i był to tor przeszkód. Była awaria systemu informatycznego, ręczne liczenie, błędy w protokołach. Błąd wkradł się także do informacji przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Mariusz Pieśniewski. W ujęciu procentowym więcej głosów w wyborach do sejmików województw uzyskał PiS 49% przed PO, jednak po przeliczeniu na mandaty zwycięża Platforma, mówi przewodniczący PKW Stefan Jaworski. Prawo i Sprawiedliwość 169, Platforma Obywatelska 179. To na konferencji po niej okazało się, że dane były błędne. PiS otrzymał o 2 mandaty więcej. W skali kraju oddano łącznie blisko 10% nieważnych głosów, ale do sejmików prawie 18%. Jakie błędy spowodowały, że te głosy były nieważne? Przyczyn spowodowały, z powodu których wyborcy oddają swoje głosy na tak zwanych kartach pustych, albo z powodu których zakreślają wymagany znak w sposób nieprawidłowy, nie są Państwowej Komisji Wyborczej znane. Tłumaczyła sędzia Maria Grzelka. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Teraz Warszawa i problemy na lotnisku Chopina. Mgła utrudnia ruch lotniczy w Warszawie. I przez tę mgłę odwołanych zostało kilka lotów, informuje rzecznik portu Przemysław Przybylski. 5 przylotów zostało przekierowanych na inne lotniska. Chodzi o loty z Monachium, Tel Awiwu, Amsterdamu, Frankfurtu i Belgradu. Odwołane zostały też przyloty z Gdańska i Monachium i odloty do Gdańska i do Monachium. Ale według prognoz sytuacja wkrótce powinna wrócić już do normy. Władimir Putin zapewnia, nie będę dożywotnim prezydentem. Szybko jednak dodaje, że nie wyklucza startu w wyborach w 2018 roku. W wywiadzie dla agencji TASS rosyjski prezydent ocenił, że dożywotnie sprawowanie najważniejszego urzędu w państwie jest, jak stwierdził, szkodliwe dla kraju. Władimir Putin podkreśla, że konstytucja daje mu możliwość ponownego ubiegania się o najważniejszy urząd w państwie, ale jeszcze to nie oznacza, że podjął decyzję. Dodał, że jest zbyt wcześnie, by o tym teraz myśleć. Pomóc może każdy, jak co roku rusza wielka uliczna zbiórka darów. Pomóż dzieciom przetrwać zimę. W Lublinie, Rzeszowie, Warszawie, Koszalinie i w wielu innych miejscowościach wolontariusze będą zbierać wszystko to, co może znaleźć się w świątecznych paczkach dla dzieci z ubogich rodzin. Bożena Falkowska. Przynosząc upominek dla dzieci, dzielimy się z nimi radością, mówi pomysłodawczyni akcji Ewa Dados z Radia Lublin. To trzeba przeżyć, to trzeba poczuć. Jak ważne jest to dla tych dzieci? One otrzymują nadzieję na to, że marzenia się spełniają. Jest jednocześnie świadomość, że nie jestem na świecie sam, że coś się może zmienić. Warto się do tego przyczynić, mówi Ewa Dados. Dziś od 10 do 15. Nasi wolontariusze pod egidą Żółtego Słoneczka będą oczekiwali na dary. Najchętniej długoterminową żywność, odzież. Zbieramy także zabawki, słodycze, takie delicje jak rodzynki, czy figi, czy inne słodkości i zapachnie nam świętami. Wszelkie informacje o akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę znajdują się na stronie internetowej www.pdpz.pl. Bożena Falkowska, Polskie Radio. A wolontariuszy akcji można spotkać w dużych sklepach oraz w centrach miast. Na koniec jeszcze Mińsk na Białorusi, a tam milicja idzie na wojnę z bimbrem i liczy na wsparcie mieszkańców. Funkcjonariusze apelują o anonimowe informacje o przypadkach produkcji alkoholu. Takie donosy można wrzucać do skrzynek pocztowych nawet bez kopert i bez znaczków. Pracownicy poczty po przeczytaniu anonimów mają przekazywać milicji uzyskane informacje o bimbrownikach. Po raz pierwszy taka akcja została zorganizowana pół roku temu. Białoruska telewizja poinformowała, że przyniosła pozytywne efekty. Jak się okazało, wielu ludzi nie chciało już milczeć na ten temat. Na Białorusi według niektórych danych 15% dorosłej ludności wyrabia alkohol w warunkach domowych. Produkcji samogonu sprzyja zapewne nie tylko tradycja, ale i niedawna duża jak na miejscowe warunki podwyżka cen alkoholi w sklepach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. W Warszawie miejscami jeszcze mgła, ale przebija się już słońce. Dziś na terenie całego kraju będzie sporo takich przejaśnień, ale pojawią się także chmury. Największe zachmurzenie na Podkarpaciu, Podlasiu, na Mazurach i na Pomorzu. Słabe opady deszczu lub mrzawki na północnym zachodzie i na wschodzie Polski, a temperatura od 1 stopnia w Białymstoku i Suwałkach do 7 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Uwaga, prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm, tylko przez kilka dni. Smartfon Samsung Galaxy S4 w supercenie. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 po 11:00 to czas na program dla tych, którzy nie boją się stawiać pytań i szukają na nie odpowiedzi. Znaki zapytania. Za konsoletą Elżbieta Malinowska, przy mikrofonie Marcin Gutowski. Dzień dobry. Dziś razem z Państwem postaramy się znaleźć odpowiedzi na następujący zestaw pytań. Jakie życie ratuje okno życia? Każdy przypadek jest zupełnie inny, za każdym przypadkiem kryje się zupełnie inna historia i zupełnie inny dramat. Czy magia istnieje? 3 miliardy złotych Polacy wydają na wróżby. To jest w ogóle rzeczywistość niepoznana. Jak liczyć głosy? Normalnie, jeden po drugim. Pierwszy głos, drugi głos, trzeci głos. No tak, niby takie to proste, ale czy na pewno? Czekam na Państwa opinię w tej i w pozostałych sprawach. Proszę pisać na znaki@polskieradio.pl, wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335 albo też odwiedzić naszą stronę facebook.com/znaki-zapytania. To są znaki zapytania, w których dziś pytamy. Jakie życie ratuje okno życia? Nie wiem. Niechciane? Takie samo jak każdy inny. Ani nie gorsze, ani nie lepsze. Każdy człowiek jest równy w momencie narodzenia. Smutne. Ratuje niechciane dzieci. Jakie życie ratuje okno życia? Życie narodzone, którego ktoś jego opieką się wyzbywa, niestety. A jakie to jest życie? Może w jakimś stopniu trudniejsze. Sprawdziłem, czy tak jest. Kilka dni temu odwiedziłem dom państwa Agaty i Szymona, którzy są adopcyjnymi rodzicami chłopca odnalezionego przed kilku laty właśnie w oknie życia. Dzień dobry, mam na imię Erki. Zapraszam do ciasta czekoladowego i sernik. Już można mówić, tak? Można. Raz, raz, raz, raz, raz, raz, raz, hop, raz. Bardzo długo czekaliśmy na Erka. Próbowaliśmy różnych metod. Plan był taki, że się zatrzymamy przed in vitro. Zrobiliśmy rundę po wszystkich pobliskich ośrodkach adopcyjnych. I skończyło się tym, że wybraliśmy ten, który był najmniej nieprzyjazny. Później się dowiedzieliśmy, już dużo, dużo później, że to chodzi o to, żeby nas przetestować. Więc tam od samego początku, od samego wejścia trwa taki proces selekcji, więc oni nie mogą być za mili dla tych, którzy przychodzą z ulicy. Na drugim spotkaniu w tym ośrodku panie po godzinnym wywiadzie z nami westchnęły, mówi: no to co, no to chyba pójdę dla państwa i przyniosę już teczkę, założymy państwu teczkę wreszcie. I to jeszcze wszystko było miłe, bo potem się zaczęło szkolenie, które było długie i ciężkie. Po długim i ciężkim szkoleniu mieliśmy bardzo długo czekać, a czekaliśmy bardzo krótko, bo praktycznie w przeciągu pół roku cała grupa rodziców, która razem z nami w tym szkoleniu brała udział, już miała dzieci w domu. A pan kiedyś w ogóle u nas był, jak ja się urodziłem? Nie byłem u was, jak się urodziłeś. Nigdy w życiu? Nigdy w życiu jeszcze nie byłem. A szkoda, bo to mój pokój. Niech pan zobaczy, co jest w środku. Auta i figurki i różne takie. Najważniejszym momentem był dzień, kiedy poznaliśmy Eryka, bo na ten telefon i to wszędzie wszyscy piszą o tym telefonie, tak? I to jest telefon, w którym ośrodek adopcyjny mówi, jest dziecko, mówi mniej więcej w jakim wieku i tylko płeć. I nic więcej. Można się umówić na spotkanie. Pierwsze spotkanie to jest tak naprawdę spotkanie z teczką. Nie ma możliwości spotkania się z dzieckiem. Wręcz do tego stopnia, że oni mówią, nie możecie podjąć decyzji dzisiaj po przeczytaniu tych dokumentów, jedźcie do domu i jutro zadzwońcie, jako chłoniecie, i powiedzcie, co dalej. Co w tych dokumentach było, bo u was to nie była typowa sprawa. Nie, u nas nic nie było, bo Erik pochodził z okna życia i nie zna swojego pochodzenia i go znać nie będzie. A ile pan ma lat? A jak myślisz, na ile wyglądam? Na 18. Bardzo wiele osób się nas pyta, tak? No, ale to będzie mu żal. No, ale ja mówię, ale on żyje. Są dzieci, które nie trafiły do okna życia i jeśli mam wybierać życie bez możliwości sprawdzenia swojej przeszłości i dotarcia do rodziców biologicznych, a w ogóle nie danie szansy na życie, no to ja chcę, żeby okna życia istniały i dawały dzieciom taką możliwość. Hopsa, hopsa, reala. Trójka drzem palce i zać. Dobra, to nie. A ty nie miałeś opowiedzieć panu swojej historii? Ale jakiej? No, a w jakiej sprawie pan tu przyszedł do nas? Ale nie pamiętam. No powiedz nam, skąd się wziąłeś? Z brzuszka pani specjalnej. I co ta pani specjalna zrobiła potem? A tak w ogóle możemy porozmawiać po jedzeniu? Erik, tak jak słychać, wie o swoim pochodzeniu, wie, że była taka osoba w jego życiu, która go urodziła. Jest zupełnie jakby pogodzony i przyjmuje to zupełnie naturalnie, że jest adoptowany. Wręcz do tego stopnia, że mamy wiele zabawnych sytuacji, gdzie on mówi, patrz u lekarza, tak? Gdzie pani położna mu pobiera i on się pyta, kim jest pani położna, a pani położna mówi, no wiesz, pomogłam twojej mamusi cię urodzić. A na to Erik wypala, ale moja mamusia mnie nie urodziła. No i jest konsternacja, a my specjalnie nie mówimy, bo chcemy zobaczyć, jak ludzie reagują. A tutaj Erik po chwili wyjaśnił, miał wtedy 3 latka, że jego urodziła specjalna pani i mamusia go urodziła serduszkiem, znalazła go zupełnie naturalnie. To samo jest w przedszkolu. Wszyscy wiedzą o tym, że on jest adoptowany i nie mamy z tym w ogóle, ale to w ogóle nie spotkaliśmy się w całej naszej historii z ani jednym przypadkiem negacji, próby, nie wiem, ukrywania tego, więc bardzo pozytywnie. Pan mi potrzyma, to panu coś pokażę. Co mam potrzymać? No tego lizaka. No i to mu nie pierwszy lizak w życiu. Tak, a który? 8.30 stu. To był miś, ale już go dojadłem. No i to pierwsze spotkanie, które jest zupełnie magiczne, fantastyczne. My mamy zdjęcia, filmy ponagrywane jeszcze z domu dziecka, jak przynoszą tą małą kruszynę, co jest takie bardzo charakterystyczne. Dzieci, które spędzają ileś miesięcy w domu dziecka, mówi się, że teoretycznie już nie ma choroby sierocej, ale ona jest, bo te dzieci są jakby, pomimo tego, że panie w domach dziecka robią wszystko, co mogą najlepiej, no to jeśli jedna osoba opiekuje się trójką, czwórką dzieci, to nigdy ono nie będzie tak dopieszczone, jakby matka miała jedno dziecko. Więc Eryk był bardzo mocno napięty. Po pierwszych dwóch czy trzech tygodniach w domu myśleliśmy, że zaczął się uśmiechać. Po roku, jak zobaczyliśmy te same zdjęcia, wiemy, że po tym okresie on przestał być taki napięty. I to, co wtedy braliśmy za uśmiech, było po prostu rozluźnieniem mięśni. Więc pierwszy ten moment ma takie zdjęcia, gdzie ma brwi zmarszczone i patrzy na nas z takim zaciekawieniem, ale też tak jakby z pretensją, tak? Gdzie byliście? Pojawiam tutaj takie coś, pokarm dla rybki i chcę pani ją nakarmić. Ale to muszę odłożyć albo lizaka, albo mikrofon. To musi pan niestety wszystko odłożyć. Mam to wsypać? Mhm. Niech pan spróbuje. W ośrodku adopcyjnym wypełnia się specjalną ankietę, gdzie jest rozpisane wszystko od A do Z. Większość chorób jest wypisany wiek, płeć, narodowość, czy się jest w stanie przyjąć o innym kolorze skóry, o poziom inwalidztwa u dzieci, tak? Więc tam określa się bardzo wiele rzeczy i myśmy byli bardzo otwarci. Myśmy nie mieli takich ograniczeń i to też spowodowało, że ośrodek był w stanie zaproponować nam to dziecko. Wiadomo, że było to bardzo duże ryzyko. I to nie ukrywamy, podjęliśmy olbrzymie ryzyko, decydując się na dziecko, o którym nic tak naprawdę nie było wiadomo. To dziecko się staje twoje i wtedy już nie ma znaczenia, jaka jest geneza tych kłopotów. Znaczenie ma to, że ty się po prostu o nie troszczysz. I rzeczywiście było tak, że myśmy się zdecydowali trochę w ciemno, bo nigdy nie wiadomo, co tam może wyjść. Ale już w pierwszej minucie po wzięciu tego dziecka na ręce absolutnie nie ma znaczenia, czy to dziecko jest zdrowe, czy jest chore, bo już ono już jest moje. Znaczy, to było tak, że jeśli to dziecko jest na coś chore, no to szybko mi o tym powiedzcie, bo ja chcę już się zacząć nim opiekować. To uczucie od tamtego momentu z nami zostało, że cokolwiek by się działo, to zawsze jest nasze i tylko nasze dziecko. Czy pan potrafi się pobawić w kota i myszę? Mogę spróbować. A więc w to się o tak bawi, że pan jest na przykład kotem i pan nie musi gonić. A jak powiem stop, to wtedy pan już nie może tym gonić. Nie ma historii tego, co było przed oknem życia. To, czego się rodzice mogą dowiedzieć, to jakie miał śpioszki, czy miał jakiegoś misia, jakąś zabawkę, i to jest wszystko. I po prostu nie ma możliwości dowiedzieć się niczego więcej. No to jakby dla nas to jest tylko taki sygnał, że to jest matka, która no musi kochać to dziecko, skoro je zostawia w nadziei, że ktoś się nim będzie opiekował. Tak? Pewnie lepiej niż ona sobie wyobraża, że może się opiekować. My Erykowi staramy się mówić, że to jest jego mama specjalna. Zawsze będziemy mu mówić o niej w dobrych słowach. Chcemy, żeby zniwelować, tak, poczucie, bo na pewno je będzie miał, poczucie straty. Każde dziecko adopcyjne ma poczucie straty. Im lepiej my będziemy się odnosić do jego biologicznych rodziców, im lepiej będziemy mu mówić o tych rodzicach, tym łatwiej mu będzie przejść przez te trudne momenty, bo zdarzą się takie, szczególnie w okresie dojrzewania. A pani zrobiła, że mnie wyrzuciła do specjalnego okna. Wyrzuciła czy nie? Co zrobiła? Poszła i delikatnie. Tak położyła, że nawet nie czułam podłogi. Wydaje nam się, że po prostu ktoś przeżywał naprawdę dużą tragedię. Ja sobie po prostu nie wyobrażam, jako matka, co musi doprowadzić do tego, żeby podejmować tą decyzję. Jeśli ktoś podjął taką decyzję, to naprawdę moim zdaniem musiał być w ostateczności. I cieszę się, że podjął tak mądrą decyzję, zostawiając go w oknie życia, gdzie siostry od razu się nim zaopiekowały. Wleciałam w takiej małej misce. I później kto przyszedł tam? Tam doktor specjalistyczny. taki specyficzny pan doktor i zabrał cię dokąd? Do specjalnego domu. Do wielkiego domu. Do wielkiego, specjalnego domu, gdzie są dzieci, które mają 0 lat i jeszcze panie pomagają szukać ich rodziców. A jak się skończyła ta historia? Tak, że właśnie pani Agata i pan Szymon nie wzięli. W naszym kraju matka, która chce oddać dziecko, jest naznaczona, jest napiętnowana. Jakby możliwość zrobienia tego anonimowo i nie musienia patrzeć nikomu w oczy jest, myślę, czasami łatwiejsze niż pójście w szpitalu i powiedzenie chcę oddać, albo pójście do sądu, żeby stanąć i powiedzieć tak, ja tutaj oddaję to dziecko. I uważam, że prawo takie powinno być dla tych kobiet, które nie są w stanie przy tak trudnej decyzji i sytuacji życiowej mieć na tyle odwagi, żeby patrzeć innemu człowiekowi w twarz i powiedzieć nie chcę tego dziecka, które urodziła. Dziewczyny i tak już cierpią, więc jeśli można im oszczędzić tego bycia ocenianą, to myślę, że to jest tylko dla dobra tych dzieci, bo często to poczucie, że ktoś mnie oceni, jeśli będę chciała je oddać, no to prowadzi do jakichś takich strasznych historii, których pewnie wszyscy by chcieli unikać. Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój orzeł biały? Gdzie ty mieszkasz między swymi? Skąd ty jesteś z polskiej ziemi? Jak go dalej? Nie pamiętam. W co wierzysz? Polskę wierzę. My jesteśmy za tym, żeby być przy dziecku, wspierać je, jakby iść tą drogą, którą ono chce iść i uszanować jego wybory. Na pewno spotkamy się już, czasami Eryk jest bardzo inteligentnym dzieckiem i potrafi wypalić, a ty już nie jesteś moją mamą. A na to jest reakcja, ale cię kocham i zawsze cię będę kochać. Takie właśnie życie ratuje okno życia, pisze pani Karina po wysłuchaniu materiału o małym Eryku. Cudny dzieciak oraz jego rodzice, którzy nie ukrywają przed nim jego przeszłości. Życzę dużo uśmiechu i zdrowia, dodaje. Są też pierwsze listy od państwa w sprawie tego, jak liczyć głosy. Pan albo pani podpisujący się albo podpisująca się jako MZ pisze. Jeszcze się taki nie znalazł, co by wszystkie głosy policzył naraz. No a my mamy nadzieję jednak takiego dziś spotkać. To pod koniec audycji. Tymczasem czekam na kolejne listy na znaki@polskieradio.pl i krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. A teraz wracamy do tematu okien życia. Czy znalezienie dziecka w takim miejscu to powód do radości czy dramat? A może jedno i drugie? Jak mówi rzecznik Caritas Polska Paweł Kęska, w Polsce jest 51 okien życia. Dotychczas odnaleziono w nich 77 dzieci. Ostatnie pozostawiono w Toruniu pod koniec września. Każdy przypadek jest zupełnie inny, za każdym przypadkiem kryje się zupełnie inna historia i zupełnie inny dramat. Siostra Martyna Kuczmarska posługuje w domu, przy którym jest właśnie okno życia. Na 17 dzieci pozostawionych w tym naszym oknie życia, w krakowskim oknie życia, odebrałam troje, więc były to dzieci zawsze zadbane, czyściutkie, nakarmione, śpiące smacznie, że tak powiem. Także widać było, że matki zatroszczyły się o wszystko dla tego dziecka. Wiem z opowiadań moich poprzedniczek, że było kiedyś tu włożone dziecko, które jeszcze było złączone z łożyskiem, czyli tuż po porodzie owinięte tylko w jakiś materiał, także też tak się zdarza. Zofia Dłutek, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie. Nie możemy powiedzieć, że dziecko pozostawione w oknie życia to jest to największe szczęście. To dziecko mogło zostać w szpitalu, w którym matka rodziła. Proszę mi wierzyć, że wszystkie dzieci zgłoszone do nas po fakcie zostawienia dziecka w oknie życia, wszystkie były zaszczepione na gruźlicę. Wszystkie miały prawidłowo opatrzony pępek. To były wszystkie dzieci, które urodziły się w szpitalu. Te dzieci, które byłyby porzucone nad Wisłą, w bruździe kapusty czy w innym przerażającym miejscu, śmietniku, to nie są te dzieci, które trafiają do okien życia. To są najczęściej dzieci tych matek, które właśnie najbardziej boją się napiętnowania ze strony środowiska. Co to będzie, jak ktoś by się dowiedział, że ja urodzę dziecko i jestem bez dziecka? Tylko, czy rzeczywiście to jest wystarczający powód, żeby to dziecko nie miało tej swojej historii życia i czy rzeczywiście to jest powód do tego, żeby to dziecko musiało mieć ustaloną metrykę urodzenia przez sąd? Czy to rzeczywiście jest powód, że ci rodzice, którzy adoptują dziecko, nie wiedzą nic o tym dziecku, nie wiedzą nic o rodzinie pochodzenia? Zazwyczaj maleńkie dzieci są umieszczane w rodzinach zastępczych, a potem są odpowiednie procedury. Wiadomo, że jeśli matka pozostawi dziecko w tym okresie okołoporodowym, chodzi głównie o ten czas połogu, czyli kiedy dziecko nie ma jeszcze 6 tygodni, matka może się zgłosić, to dziecko nie idzie na pewno do adopcji, bo czekamy, gdyby ona się zgłosiła, ona ma prawo odzyskać to dziecko. Były do tej pory 2 takie przypadki, kiedy po tej dramatycznej decyzji w wyniku wyrzutów sumienia, może rozmów w rodzinie, 2 osoby się po dzieci zgłosiły. Matka, która zostawia swoje dziecko, rodzice, którzy zostawiają swoje dziecko do adopcji, porzucają je, tak o tym mówimy i myślimy o nich, jacy to wyrodni rodzice. To nie są wyrodni rodzice, to jest często wyraz ich miłości. Oni widzą, że już tym dzieciom nie są w stanie zapewnić godziwego życia i uważają, że oddając to dziecko jakiejś rodzinie, która czeka, rzeczywiście robią dobro dla dziecka. Lub są na przykład sami wychowani w ten sposób, że ojciec był w domu dziecka, matka była w domu dziecka, brat był w domu dziecka, to jemu źle w tym domu dziecka nie będzie, temu następnemu pokoleniu. Czasem takie credo potrafią ci ludzie wygłosić. Jeśli oni nikogo nie kochali i przez nikogo nie byli kochani w życiu, co mogą temu dziecku przekazać? Łatwo jest osądzać drugiego człowieka, ale tak naprawdę to my nawet nie podejmujemy jako społeczeństwo próby przeniknięcia motywów ludzi, którzy zostawiają swoje dziecko. W godzinach wieczornych zadzwonił domofon i pani powiedziała, że właśnie przywiozła dzieci, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. Kiedy przyjęłam panią do domu, okazało się, że przywiozła rzeczywiście w wózeczku 2 bliźniąt, były to dziewczynki. Czy ta mama przyszła z takim zamiarem, żeby zostawić w oknie życia? Znaczy właśnie zamiar był taki, ale ona się bardzo wahała. Ostatecznie wolała je oddać do rąk. Taka była jej decyzja. I to chyba jest lepsza decyzja. Myślę, że tak, bo wtedy coś wiemy o tym dziecku i wiadomo, że nie jest to takie zupełnie anonimowe kwestia zdrowia na przykład tych dzieci. Mm-hmm. To wiadomo, że to ona udzieliła tych informacji, poza tym jest namierzalna, czyli zawsze można dopytać po pewne rzeczy. Kiedyś takie dziecko też ma się dowiedzieć. Nie wiemy, kim byli twoi rodzice. Nie wiemy, czy masz rodzeństwo naturalne, biologiczne, czy też nie. Myśmy cię adoptowali jako dziecko, które zostało w oknie życia znalezione. Siostry zadzwoniły po pogotowie. Kiedyś tą historię opowiemy dziecku i ono będzie musiało z taką, a nie z inną historią żyć. czy na pewno urodziłem się 13 listopada, czy też może 15. No były jakieś przesłanki, że lekarz oglądający to dziecko oszacował, że wygląd twój sugerował, że jesteś urodzony przedwczoraj, a nie dzisiaj. Ale dla tego dziecka też pozostaje w myśli to, czy na pewno ja mam ten wiek. Dlaczego akurat jestem urodzony w Grajewie, tak? A moi rodzice ci adopcyjni są z Warszawy. No jak to było, że ja stamtąd przejechałem, gdybyśmy my sami byli w tej sytuacji? Czy nas to by nie interesowało? No na ten moment mamy okna życia. Wiadomo, że matka może też pójść do ośrodka adopcyjnego i oddać dziecko, jeżeli jej sytuacja nie pozwala, aby wychować to dziecko. Także zawsze, jeżeli ktoś taki się zdarza i gdzieś nawet nosi się z myślą pozostawienia dziecka w oknie życia po porodzie, pierwszą rzeczą, jaką się podpowiada matce, to, że jeśli taka konieczność zajdzie, to jest ośrodek adopcyjny. To jest, myślę, zawsze lepsze dla dziecka. Ale wiadomo, różnie bywa. Różnie bywa, różne są te decyzje, więc ostatecznością zawsze jest okno życia, by tego dziecko nie porzucić gdziekolwiek, by narazić jego zdrowie bądź życie. Matka, która zostawia dziecko w oknie życia, tak samo przychodzi bez dziecka po porodzie, jak ta, która zostawia to dziecko w szpitalu. A w szpitalu, po pierwsze, dziecko jest od razu otoczone opieką fachową. Po drugie, wiadomo, na co chorowała matka, jak wyglądała, czy na przykład miała alkohol w organizmie. Wtedy można od razu wdrożyć jakieś leczenie dziecku. Nie jest tak, że porzucenie dziecka to tylko jest sprawa matki. Trzeba się zastanowić, czy to dziecko, które będzie wychowywane i nie będzie miało początków swojego życia jakoś zdefiniowanych, czy to jest obojętne dla tego procesu wychowawczego. To nie jest obojętne. Tego uczy nas doświadczenie. Dziecko zawsze sobie zadaje pytanie nie tylko dlaczego ktoś mnie chciał. Tu jest piękna opowieść o przysposobieniu, o tym jak czekaliśmy, mamusia i tatuś, ale dlaczego ktoś mnie nie chciał. I dlaczego ja nie mogę tego pytania tej matce zadać osobiście. Poza tym koniecznym procesem znalezienia tożsamości u dziecka adoptowanego jest odpowiedzenie sobie jasno na pytanie, czy ja przebaczam tym, którzy mnie zostawili. Okno życia zawsze jest związane z pewnym mechanizmem pomocy temu dziecku. To może jest słowo, które brzmi chłodno, ale za oknem życia zawsze stoi ktoś, kto się nim opiekuje. W większości przypadków w Polsce są to zakony, najczęściej żeńskie. Tam jest w tym oknie alarm, są specjalnie przeszkolone osoby, siostry najczęściej, które wiedzą, co zrobić, kiedy ten alarm się włącza. Kiedy on się włącza, to pierwsze czynności opiekuńcze przeprowadzają oraz dziecko szybko jest oddane do dalszych czynności. Dzieci pozostawione anonimowo w oknie życia też obowiązuje. Procedura wzywana jest pogotowie. Zazwyczaj pojawia się też policja. Są spisywane odpowiednie protokoły. Dzieci są odwożone do szpitala i tam sobie przebywają, są przebadane, czy są zdrowe, czy nic im nie zagraża. Co się dalej dzieje? Ja zawsze składam wniosek do sądu o wydanie zarządzeń względem pozostawionych dzieci i wtedy już sąd decyduje, gdzie dalej trafia dziecko ze szpitala. Ja uważam, że nie powinno się nagłaśniać istnienie okien życia, że powinno się bardzo za to nagłaśniać sprawę, że jeżeli ktoś nie może wychowywać dziecka, nie chce wychowywać dziecka, to w szpitalu bez żadnych konsekwencji, bez ujawniania danych osobowych taką sprawę można przeprowadzić. Żeby ktoś nie bał się tego, że wychodzi ze szpitala i za rogiem od razu zostawia dziecko w oknie życia. Emocjonalnie dzieci pozostawione w oknie życia przyjmuje się z pewną radością, z pewnym entuzjazmem. W Polsce mówi się, jest kolejny noworodek, kolejne życie jest uratowane, ale miejmy świadomość tego, że to jest zawsze olbrzymi dramat kilku osób, zawsze co najmniej dwóch. Dziecka, które nie będzie znało swoich rodziców, swojej matki i tej matki, która też przeżywa wielki dramat. Więc okien życia nie ma co entuzjastycznie reklamować, ale warto wiedzieć, że jest taka możliwość. Jedną z najważniejszych rzeczy, jeśli nie najważniejszą, są relacje międzyludzkie. To jest przerwanie tych relacji w dramatyczny sposób, więc to faktycznie jest ostatnia deska ratunku. Upalny dzień, wolno się snuje, pocian obiadu szuka na łące. Na czystym niebie jastrząb kołuje, kot się wygrzewa. Z kotką na słońcu brzemienna suka śpi pod jabłonią. Na najpiękniejszą chwilę czeka, on mały świat swój tuli w dłonia. Na stole kubek ciepłego mleka. On się nie przyzna, że jest jak wosk. Sam siebie nie znał przez tyle lat. On teraz wie, że nie ma trosk, kiedy przytula swój mały świat. On jest zbyt twardy, on jest jak ściana. Nie może wiedzieć nikt o tym, że ten mały świat, co śpi na kolanach, może z nim zrobić, co tylko chce. On dumnie przeżył już tyle lat. W życiu przed Bogiem tylko klękał, a teraz w serce trafił go świat. Maleńki świat w krótkich spodenkach. I najważniejsze są sprawy dwie. I nie ma w życiu nic ważniejszego. Pierwsza to świata małego śmiech, druga zabawa wganianego. Nieść na barana, iść byle gdzie, zbierać kamyki, śpiewać piosenkę, być w raju albo na piekła dnie, byle swój świat trzymać za rękę. A kiedy zwykłym prawem natury zatrzyma się karawan dat, to przecież można także i z góry chronić przed światem swój mały świat. To Paweł Wójcik. Sporo listów od państwa, a w nich dużo ciepłych słów pod adresem rodziny bohaterów materiału o oknach życia, ale są też głosy sceptyczne, takie jak ten pana Macieja, który pisze na naszej stronie facebook.com/? Tak. To nie jest mądra decyzja. To jest chora decyzja pomagać w tworzeniu ludzi oderwanych od korzeni. A co później? W dalszej perspektywie robić każdemu testy DNA, żeby nie wiązała się taka osoba z kimś krewnym? Gdyby była większa świadomość własnej seksualności, byłoby więcej szczęśliwych matek i ojców. To pan Maciej. Czekam na kolejne listy od państwa. Proszę pisać na znaki@polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. A teraz zmieniamy temat. Bo przed nami najbardziej wróżbiarski tydzień w roku. Jutro Katarzynki, a za kilka dni Andrzejki. Czy wróżby to tylko ludowa zabawa i tradycja, czy coś więcej? Z badań CBOS wynika, że wierzy w nie ponad połowa Polaków. A w kraju zarejestrowanych jest ponad 100 tysięcy wróżbitów, magów, tarocistów i jasnowidzów. Istnieje też kilka nieźle prosperujących telewizji ezoterycznych. Rocznie rodacy wydają na tego typu usługi nawet kilka miliardów złotych. A my dociekamy, czy słusznie, i pytamy. Czy magia istnieje? Na pewno jest, bo jest w głowach ludzi, a dopóki coś jest w ten sposób, to istnieje. Można przyjąć, że istnieje. A dlaczego nie? Są na tym świecie magicy, prawda? I magiczne rzeczy. Nieoczywiste, dziwne, cudowne. Magia nie istnieje, no bo jestem osobą wierzącą, więc raczej wierzę, powiedzmy, w najwyższego, w Stwórcę, a nie w magię. To raczej te dwie rzeczy się kłócą ze sobą. No ja uważam, że całe życie to magia i każdy dzień to magia. Dlatego uważam, że magia istnieje po prostu. Magia, czyli co? Czyli proste rzeczy, które potrafią ucieszyć. Takie w ogóle kolory, wszystko. Fajne zdarzenia. To jest wszystko jakaś tam magia. Czy magia istnieje? To jest pytanie ciekawe psychologicznie. Jan Stradowski, szef działu nauki magazynu Focus. Można się posłużyć cytatem pisarza science fiction Artura C. Clarka, który stworzył kiedyś takie trzy prawa. Jedno z nich mówi, że każda technologia wystarczająco zaawansowana jest nieodróżnialna od magii. Czyli gdybyśmy pokazali na przykład naszemu przodkowi z czasów, powiedzmy, nawet oświecenia, ale to już mówię średniowiecza czy starożytności, współczesne technologie, telefony komórkowe, chociażby radio, telewizję, no to uznałby, że to jest magia. Magia istnieje, oczywiście. Wróżka Regalinda, Hanna Prus. Magia jest człowiekowi potrzebna. Musi zostać jakaś odrobina tajemnicy, odrobina rzeczy niemożliwych. Prawdopodobieństwo istnienia takiej przestrzeni magicznej istnieje, natomiast to przekonanie stuprocentowe pewnie ma mniejszy przedział ludzi z uwagi na to, że nie każdy tego typu magii doświadczył. 3 miliardy złotych Polacy wydają na wróżby. Robert Tekieli, publicysta i autor książek o magii i okultyzmie. Tych ludzi zarejestrowanych jest 100 tysięcy w Polsce. To jest w ogóle rzeczywistość niepoznana. I oczywiście w większej części to jest zarabianie pieniędzy w sposób obrzydliwy, bo oni zmuszają do SMS-ów później ludzi, którzy do nich piszą. I jest to korzystanie z nieszczęścia najczęściej. Ludzi samotnych czy nie do końca samodzielnych. Wielu ludziom pomaga to, że wierzą w jakąś wróżbę, w jakiś horoskop, wierzą w jakąś taką przepowiednię. Natomiast podstaw naukowych do tego nie ma. Astrologia nie ma podstaw naukowych, wróżbiarstwo, przewidywanie przyszłości w zasadzie też. Gwiazdy nie mają wpływu na nasze życie? Mają. Oczywiście, że mają. Jest taka gwiazda, która nazywa się Słońce, jest bardzo blisko Ziemi i to, co ona robi, bardzo mocno wpływa na nasze życie. Natomiast to jest wpływ zupełnie inny niż ten, o którym mówi astrologia. Nie musi człowiek wiedzieć o tym, czy wierzyć w to, jeżeli jakiś tam czarodziej zły rzuca klątwę na kogoś i ta klątwa zadziała, to ta osoba wcale nie musi mieć tego świadomości. Po prostu dzieje się to gdzieś poza nią. Okultyzm, wróżbiarstwo, magia to są rzeczy dziś w popkulturze podawane w takim rozcieńczeniu, jak strychnina w pysznej lemoniadzie. Każdy kontakt z tym ciemnym nurtem, który kiedyś był całkowicie na marginesie kultury, a teraz traci pejoratywną ocenę i rozpuszcza się w tej popkulturze, tak? A w dalszym ciągu to jest czerń. Zabawa czernią brudzi. Nie chodzi o to, żeby kogokolwiek przekonywać, że ktoś, kto ustawi buty do drzwi, zostanie opętany. Tylko chodzi o nieuczestniczenie w takiej subkulturze. Coraz więcej elementów ezoteryzmu, magii, okultyzmu przenika do popkultury. I jest traktowany zupełnie bezrefleksyjnie, zupełnie bezrefleksyjnie. Jest wiele zjawisk wokół nas, czasami przerażających, których wielu z nas nie rozumie. I to czasami jest kwestia tego, że nie rozumiemy, bo na przykład nie uważaliśmy na lekcjach w szkole. Czasami jest to kwestia tego, że nie rozumiemy, bo to jednak jest już bardziej zaawansowana wiedza naukowa. A czasami jest tak, że sama nauka ich nie rozumie i wtedy oczywiście otwierają się pola do spekulacji, że być może jest to coś nadprzyrodzonego, być może jest to coś niewytłumaczalnego. No są takie fundacje, na przykład Fundacja Jamesa Randiego, które zajmują się weryfikacją takich przepowiedni, jasnowidzeń, telekinezy, możliwości przyciągania łyżeczek metalowych przez człowieka, różnych tego typu dziwnych zjawisk. Tam są spadek pieniądze, typu na przykład $1 000 000 za udowodnienie, że coś takiego faktycznie istnieje. O ile wiem, do tej pory nikt takiej nagrody nie zdobył. Jako wróżka nie zaprzeczam, że jest bardzo wiele technik wpływania na przestrzeń i nazywam ich magią, dlatego że bez żadnej magii jestem w stanie, tak jak przez mikroskop, pewnym rzeczom się przyjrzeć, a dalej to już jest tylko psychologia. A żadnej magii jako magii tutaj nie ma. Generalnie jest taka sztuka stawiania horoskopu czy wróżby, która powoduje, że on się zawsze sprawdza, bo jest na tyle ogólny, jest na tyle dopasowany do naszych wierzeń czy naszych oczekiwań co do przyszłości, że potem uważamy, że on jest prawdziwy faktycznie. Tak jest. Na to też psychologia, czyli nauka ma wytłumaczenie. Ono jest racjonalne, ono jest sprawdzalne w odróżnieniu od tego, co większość wróżbitów i jasnowidzów głosi. A mimo to okazuje się, że wróżbiarstwo może być niezwykle opłacalne. Przypomnę, 3 miliardy złotych Polacy wydają rocznie na czary. Call it magic. Call it true. Call it magic. When I'm with you. I just got broken, broken into two. Still I call it magic when I'm next to you. And I don't. No, I don't, it's true. But you don't know, I don't know, I don't know, I don't. No, I don't. Pani Iza pisze jeszcze w sprawie okien życia i porzuconych dzieci. Dlaczego wszyscy obciążają matki? Urodziłam dziecko w najlepszym szpitalu w Olsztynie. Kocham córkę nad życie. Jej ojciec przez ponad 3 lata nie ma odwagi zobaczyć małej dziewczynki. Gdzie są ojcowie tych dzieci z okien życia? Tak, to bardzo ważne pytanie. Dziękuję za nie i za pozostałe wiadomości od Państwa też. A teraz czas na ostatnie, niekoniecznie poważnie potraktowane, za to bardzo aktualne pytanie. Jak liczyć głosy? Głosy się liczy normalnie, jeden po drugim. Pierwszy głos, drugi głos, trzeci głos. Jak liczyć głosy? Pana głos, mój głos. Nie wiem, jeżeli się go da przedstawić w postaci zero-jedynkowej, to może jakoś uda się policzyć. Czyli system informatyczny potrzebny. No raczej tak, raczej tak. Jak liczyć? Skutecznie. Przede wszystkim może najpierw trzeba coś zmienić w systemie głosowania, jeżeli o tym rozmawiamy, czy nie o tym. Bo głosy można słyszeć, różne rzeczy, prawda? A ze mną pan Mariusz Gradowski z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. To zna pan jakieś skuteczne, sprawdzone sposoby liczenia głosów? No, to zależy, jakiej muzyki słuchamy, bo to jest tego uzależnione. No, zacznijmy od przypadku bardzo prostego. Na przykład słuchamy średniowiecznej monodii. No to tam jest sprawa właściwie... Średniowieczna monodia to bardzo prosty przykład, tak? Bardzo prosty. To takiego średniowieczna monodia dla tych, którzy nie wiedzą, dla mnie na przykład. No, śpiewy jednogłosowe po prostu. Brzmi prościej. Tak. No i tam się wydawałoby, że sprawa jest dosyć jasna, bo mamy jeden głos, jedną partię, którą się śpiewa. No ale prawdę powiedziawszy... Liczymy do jednego. Czyli liczymy do jednego, raz. Ale prawdę powiedziawszy, taką partię jednego głosu może śpiewać kilka osób kilkoma głosami. Jednocześnie, unisono, więc jeśli patrzymy na grupę śpiewającą ten przykładowy chorał, no to wtedy widzimy, że śpiewaków jest, dajmy na to, 5, 6, 7, ale oni brzmią jak jeden głos, więc tutaj musimy się zastanowić, które głosy tak naprawdę chcemy liczyć, czy konkretnych śpiewaków, no czy tę partię głosu. Nomen omen partia a propos liczenia głosów. No więc właśnie, słyszymy, że jest to jedna partia, którą śpiewa kilka osób i możemy tylko oszacować, że to jest mała grupka, większa grupka, czy dosyć duży chór śpiewający właśnie w unisonie. No, czasami jest tak, że w takich grupach głosy nie są bardzo stopliwe, że da się usłyszeć w tym unisonie kilka barw głosów, no i wtedy faktycznie możemy oszacować, ale często jest tak, że jak śpiewają świetne zespoły, to brzmienie jest tak stopliwe, że nie jesteśmy w stanie ocenić. Stopliwe, czyli jednorodne. Jednorodne, tak jest, że po prostu one się mieszają w taki sposób, że odbieramy jako jedną wspólną barwę. Więc wtedy mamy jedną partię głosu i ileś głosów, które tę muzykę realizują. A co w przypadku, kiedy mamy więcej partii i głosy trzeba policzyć? No tak, to tutaj wtedy z tymi partiami jest znowuż kłopot. No ale to mamy dwa przypadki. Jeden przypadek, jesteśmy muzykologami, siedzimy sobie w bibliotece, słuchamy jakiegoś nagrania i mamy jego zapis nutowy przed sobą. No to wtedy jest sprawa prosta, bo na przykład jak jest jakiś motet, czy madrygał, czy jakiś inny wielogłosowy utwór, no to sobie patrzymy, ile jest tych partii. Mogą być 3 partie głosów, mogą być 4, no czasami do 5, czasami do 6, to różnie z tym bywa. Natomiast jeśli mamy przed oczami zapis nutowy, no to jest sprawa prosta, no bo mamy te głosy i wtedy możemy je sobie analizować. Prosta jak dla kogo? No tak, no tutaj, no tak, to nasz chleb powszedni. Więc możemy sobie te głosy wtedy liczyć, ale znów, jeśli słuchamy takiego nagrania, no to wtedy no nie wiadomo, ile osób dokładnie taką partię będzie śpiewało, bo może być pojedyncza obsada, czyli każdy głos będzie śpiewany jednym głosem przez jednego śpiewaka, ale może być tak, że jedna partia będzie śpiewana przez kilku śpiewaków, więc kilka głosów. No i wtedy trzeba by znaleźć jakąś metodę, jak to tak naprawdę, co my tak naprawdę chcemy osiągnąć, czy policzyć chór, czy policzyć głosy, no tak. A jeżeli mamy chór i tam tych partii do zaśpiewania jest naprawdę dużo i te partie poszczególne ugrupowania w chórze, czy komitety, trzymając się tej wyborczej terminologii, śpiewają, to jak te komitety zliczyć? No i ich członków, poszczególnych kandydatów. Na przykład tenory to będzie jedno ugrupowanie, basy inne. No możemy się próbować w to wsłuchiwać. No prawdopodobnie tutaj jednak muzykolog raczej by się nie skupiał na wielkości obsady, tylko raczej właśnie na poszczególnych partiach. Ale czasami jest taka oto sytuacja, jak w polichoralności, gdzie mamy kilka chórów, które naprzeciwko siebie śpiewają i wtedy faktycznie mamy tenory z jednej strony w jednym chórze i tenory w drugiej strony w drugim chórze i one tak razem ze sobą współpracują, albo czasami właśnie nie współpracują, a się uzupełniają, albo właśnie jakoś rywalizują. No i wtedy to może być też ciekawe, bo na przykład z jednej strony może śpiewać jeden tenor, a z drugiej strony grupa tenorów i wtedy się robi niezłe zamieszanie. No ale od tego całe szczęście mamy zapis nutowy, żeby takie sprawy sobie analizować i rozwikływać. Czyli po prostu karty z zapisem są tym, do czego się odwołujemy. Ale jeżeli mamy grupę tenorów, altów, sopranów, basów, czyli to ugrupowanie, to czy mamy liderów list w tych ugrupowaniach? Czy są osoby, które ciągną niejako tę grupę, zapewniając artystyczny tym razem, ale sukces? No to już zależy, jak sobie to kompozytor wymyśli. Czasami tak rzeczywiście bywa, że z grupy większej wyłaniane są pojedynczy wokaliści, którzy pełnią funkcję solistów i czasami oni właśnie z tych większych grup pojawiają się gdzieś na froncie. No tak, ale to akurat tutaj rozmawiamy o sprawach stosunkowo prostych, bo co na przykład, jak mamy nagranie, dajmy na to Czesława Niemena, który nakłada kilka partii własnego głosu w jednym nagraniu, no to co wtedy zrobić? Ile tych głosów mamy? No to trzeba się wsłuchiwać, na te kolejne nakładki zwracać uwagę, no i to już nie jest takie proste, żeby, bo jeśli są dwa czy trzy głosy, to można wysłyszeć, bo one śpiewają inne partie, jakoś możemy tutaj, mimo że to jest ta sama barwa, ten sam artysta, to możemy to liczyć, ale jak czasami tych głosów jest kilkanaście, bo zdarza się i tak, akurat może nie u Czesława Niemena, ale na przykład, nie wiem, jak w słynnym Bohemian Rhapsody, grupa Queen, ileś naście powtórzeń, nakładek tych partii, żeby uzyskać efekt chóru, zrobiła, no to jeśli nam reżyser dźwięku nie powie, ile tam było tych nakładek, jeśli nie zostało zachowanych żadnych informacji dotyczących sesji nagraniowej, no to wtedy z wysłyszeniem ilości głosów byłby duży kłopot i trzeba by chyba jakiś system komputerowy wtedy zatrudnić, być może. Oby zadziałał. W każdym razie trzeba być czujnym, tak jak przy wyborach. No, jak najbardziej. Muzyka jest tak samo skomplikowaną materią jak polityka, a może nawet bardziej skomplikowaną. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Cóż, inaczej nie możemy skończyć. Całości nie uda się niestety zagrać, ale chociaż fragmencik. Tymczasem do usłyszenia mówią jednym głosem Elżbieta Malinowska i Marcin Gutowski. Kłaniamy się i zapraszamy na kolejne znaki zapytania za dwa tygodnie. A państwo mogą się teraz zająć niezwykle popularną ostatnio rozrywką. 1, 2, 3. Liczymy głosy. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt, kupując nowy sprzęt RTV, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując 50-calowy telewizor LED Full HD Sharp, zapłacisz jedynie 1849 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt.pl. Najpierw śniadanie, najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny, co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza, potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem